महाभारत के वन पर्व में पांडवों की गंधमाधन यात्रा। लोमश्विनी ने कहा, राजन कि मधुविला नदी दिखाई दे रही है, इसी का दूसरा नाम समंगा है। ये कर्दमिल क्षेत्र है, यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृतासुर का वध करने पर शचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब इस समंगा नदी में स्नान करके ही विपाप से छुटकारा पा सके। ये मेनाक पर्वत के मध्य भाग में विनशन तीरथ है। इधर ये कनखल नाम की पर्वतमाला है, ये ऋषियों को बहुत प्रिय है। इसके पास ये महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृगुतुंग नाम का पर्वत आवेगा, वहाँ तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है, वहाँ अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर ये रभ्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम शोभित है, यहाँ के वृक्ष सर्दा फल फूलों से लदे रहते हैं, यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। राजन, तुम उशीर बीच मेनाक श्वेत और काल नाम के पर्वतों को लांग कर आगे निकल आए हो, यहाँ सात प्रकार से बहती हुई श्री भगीरथ शोभित है, यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है, यहाँ अग्नि श्रद्धा ही प्रज्वलित रहती है। अब यह स्थान मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, तुम धैर्यपूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। अब हम मंदराचल पर्वत पर चलेंगे, वहाँ मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन, इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उससे चौगुने यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण किए यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं, या उनका प्रभाव है। गति में तो वो साक्षात वायु के समान हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षस से सुरक्षित रहने के कारण वे पर्वत बड़े दुर्गम हैं, इसलिए यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हमें यहाँ कुबेर के साथी जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा। राजन, कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है, उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर भद्र का आश्रम नाम का तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। देवी गंगे, मैं कांचन में पर्वत से उतरती हुई आपकी कल कल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेंद्र युधिष्ठर की रक्षा करें। इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करके लोमश ने युधिष्ठर को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब महाराज युधिष्ठर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, महर्षि लोमश जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं, इसलिए तुम लोग द्रौपदी की संभाल रखो, इसमें प्रमाद नहीं हो। यहाँ मन वाणी और शीर से भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन, मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वह तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो, इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी। नहीं तो एक काम करो सदैव, भगवान धौम्य रसोइयों, पुरवासियों, रथ घोड़ों, नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट न सह सकने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं नकल और भगवान लोमश जी तीनों ही अल्पहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौट कर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं नहीं आऊं द्रौपदी की भली भांति देख रेख करते रहो। भीमसेन ने कहा, राजन, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है, यो भी ये बड़ा ही दुर्गम और बीहड़ है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती, इसी तरह ये सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात खूब जानता हूँ, यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव ना हो तो हम पैदल ही चलेंगे। और आप चिंता मत करें, जहाँ जहाँ द्रौपदी पैदल नहीं चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं इन्हें कंधे पर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं, जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति नहीं होगी वहां इन्हें भी मैं पार लगा दूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम ये सस्सनी पांचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रही हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल धर्म और सुयश की वृद्धि हो। श्री द्रौपदी ने भी हंसकर कहा, राजन मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता मत करें। लोमशी बोले, कुंती नंदन, इस गंधमाधन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम तुम तथा नकुल सहदेव और भीमसेन अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुब्बाहु का विस्तृत देश दिखाई दिया। यहां हाथी घोड़ों की बहुतायक थी तथा सैकड़ों किरात, तंगन और पुलिंद जाति के लोग रहते थे। जब पुलिंद देश के राजा को पता लगा कि उनके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया, उनसे पूजित होकर वे बड़े आनंद से उनके यहाँ रहे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इंद्रसेन आदि सेवकों को, रसोइयों को तथा द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंदराज के यहाँ छोड़ दिया और फिर पैदल ही आगे बढ़े। फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे, भीम मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सरोवर तीर्थ वन और सरोवरों में विचर रहा हूँ, परंतु अभी तक सत्यसंध और शूरवीर धनंजय को नहीं देख सकने से मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहें, यदि छोटे से छोटा आदमी भी उनका तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधी सादी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह सुख शांति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता तो स्वयं इंद्र ही क्यों ना हो उसके हाथ से बच नहीं सकता था। अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा ही था। वह शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला और सभी को सुखी रखने वाला था। देखो, उसी के बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली थी। उसका प्रकर्म महाबली संकर्षण वीरवर वसुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमाधन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता और ना क्रूर लोभी एम आशा अशांत चित पुरुष यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हीं को यहाँ मक्खी, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र और सर्प आदि सताते हैं। संयमियों के तो ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयम चित्त और अल्प आहारी होकर इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। लोमश मुनि बोले, हे सौम्य, ये शीतल और पवित्र जल वाली अरकनंदा नदी बह रही है। ये बद्र का आश्रम में ही निकली है। देव ऋषिगण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाशचारी, बाल खिल्य और गंधर्व घन भी इसके तट पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलय, भृगु और अंग्रा आदि मुनिगण शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भक्ति भगीरथी के पास जाकर प्रणाम करो। माँ मणि लोमश की यह बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया और फिर बड़े आनंद से समस्त ऋषियों के सहित चलने लगे। लोमश जी ने कहा, सामने जो ये कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, वह नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इस स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इंद्र को बड़ी घबराहट हुई और मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भगवान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इस पर भगवान जी ने कहा, देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, ये मैं जानता हूँ और ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है। कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो, वह तपस्या में भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण ले लिए और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार भगवान जी के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का ढेर ही ये सामने दिखाई दे रहा है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान जी का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सतयुग में अग्निदेव श्री नारायण यम का कार्य करते थे। उससे मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण की शरण में जाकर कहने लगी, भगवान आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, परंतु आप बोझ बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं, मैं शरणगता हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी के ये वचन सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, पृथ्वी तू भार से पीड़ित है ये ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान जी ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सिंह वाले वराह का रूप धारण किया। फिर भूमि को उसी एक सिंह पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जब पांडवों ने गंधमाधन पर्वत पर पदार्पण किया तो वहां प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में शनशन में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे ये तूफान शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओट से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्रायः एक कोसी गए होंगे कि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थक कर शिथिल हो गई। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का भी उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिए पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आएंगे, बर्फ के कारण उनको पार करना बहुत ही कठिन होगा, उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसी चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन मैं स्वयं ही आपको द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा, आप चिंता मत करें। इसके सिवा हिडम्बा का पुत्र घड़ोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वे काश में चल सकता है, आपकी आज्ञा होने पर हम सबको ले चलेगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम तुम उसे यहां बुला लो। उसकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उसके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां पर उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडव और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उनका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूं, कहिए क्या आज्ञा है? तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट ना हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज धौम्य द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूं, तिस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर हैं, वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमश तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए भद्रका आश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्होंने मलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहाँ की रत्नों की खानों तथा तरह तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलेटियों को देखा। उस देश में अनेकों विद्याधर किन्नर गंधर्व और किम पुरुष विचर रहे थे। जहाँ तहाँ बहुत से वानर मयूर चमरी गाय रोरो मृग सुकर गवय भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह जगह नदियां भी दिखाई देती थी। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्य से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन हुए। ये आश्रम दिव्य वृक्षों से शोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। इनकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इनके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे। उनमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महान भाव और ब्राह्मण लोग राक्षों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें शुद्धा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी और ऋक, साम, यजो, रूपा, ब्राह्मी, लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इनमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षि और संयत इंद्रिय मोक्ष यति जन ही वहाँ रहती थी। इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मयज्ञ महान भाव भी रहती थी। जितेंद्रिय और पवित्रता युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर सिद्धाई में लगे रहते थे। उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और फूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग पारंगत शस्त्र ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। ये साक्षात इंद्र भवन और सर के समान जान पड़ता था। वहाँ के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भगीरथी के तट पर आए। वहाँ पर सीता नाम से विख्यात है, उसमें स्नान आदि से पवित्र होकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रही। इतने ही में देवयोग से ईशान कोर की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ के आया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते हुए सगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए, मैं इन्हें काम्यकवन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूं। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राजमहिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपने स्वर्ण की पीठ वाला धनुष और विस्थर सर्प के समान पहने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौंकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमाधन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा किले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। ये सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे किले के बगीचे में से होकर जाने वाले संकरे मार्ग को रोक कर लेट गए। वहां बड़े बड़े जब ओंघ आने पर वे जम्बाई लेकर अपनी पूछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उनके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके होंठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़े दिखती थी। उनके कारण उनका बदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शीर बड़ा स्थूल था और वे सर के मार्ग को रोक कर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया मैं तो रोगी हूं, यहां आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवे पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? यहां तो ना कोई मानवीय भाव रह सकता है और ना कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहां तक जाना है? यहां से आगे तो ये पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृत के समान मीठे कंद मूल फल खाकर विश्राम करो और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहां से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन हैं? जो इस वानर देह को अब आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूं। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूं। तुम जो इस मार्ग में जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूं। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित हैं, मैं इसलिए उनका अपमान या लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान जी के स्वरूप का ज्ञान ना होता तो मैं तुम्हीं को क्या इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांगे थे। हनुमान जी ने कहा, ये हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था, उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर प्रवर मेरे भाई हैं, वे बुद्धि बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। मैं भी बल प्रक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूं, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान ने कहा, हे अनग, तुम रोष मत करो, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूछ हटा कर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान के पूछ उठाने लगे, किंतु वह उसे टस से मस नहीं कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वह इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुनिजा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने कहा, वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं अथवा गुहक हैं? यदि ये कोई गुप्त रखने योग्य बात ना हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमलनयन भीम, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि की जैसे वायु के साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम पृथ्वी तल पर विचर रहे थे, मैं मानव रूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। वो पृथ्वी तल पर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भार्या और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आए, जिससे में जन स्थान में रहते थे। उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रत्न जड़ित स्वर्ण में मृका रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज द्रात्मा रावण छल पूर्वक बलात् उनकी भार्या को हर ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण होने पर उसे भाई के साथ खोजते खोजते भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर वर्ण राज सुग्रीव से भेंट हुई। फिर उन दोनों की आपस में मित्रता होगी और श्री राम जी ने बाली को मारकर किष्कंधा के राज्य पर सुग्रीव को अभिषिक्त कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सहस्त्रों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ वानरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब घृतराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहाँ हैं, इसलिए पुण्यकर्मा भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्रह आदि से भरे हुए समुद्र को अपने प्रक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में जनक नंदिनी श्री सीता जी से मिला और फिर अट्टालिका प्राकार और गोपुर आदि से शोभित लंकापुरी को जिलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान श्री राम तुरंत 1 करोड़ वानरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंच गए। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को और संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण को उनके बंधु बांधवों के सहित मारा और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उनके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका राज्य अभिषेक हुआ तो मैंने उनसे ये वर मांगा कि हे शत्रु दमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पितृ कथा रही तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा, ऐसा ही हो भीमसेन। श्री सीता जी की कृपा से यहां रहते हुए ही मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनग, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुनाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए ये अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता, क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसे मनुष्य नहीं जाते। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वे आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवार, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूं, इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। तो भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला है, काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह बल और प्रभाव में न्यून अधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। तो भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। तो हनुमान जी बोले, भैया सबसे पहला कृति युग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसमें धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर कालक्रम से उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुग में ना कोई आधि व्याधि थी और ना इंद्रियों में ही दुर्बलता आती थी। उसमें कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना किसी में घमंड या कपटी था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के आत्मा पर ब्रह्म श्री नारायण का शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण शम, दम आदि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्यमान हो तब कृतयुग समझना चाहिए। उस समय चारों वर्णों का धर्म चारों पादों से संपन्न रहता है। ये तो सत्य, राज्य, तम तीनों गुणों से रहित कृतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता युग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्त वर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं डिगते और धर्म तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के केवल दो पाद रह जाते हैं। विष्णु भगवान जी का पीतवरण हो जाता है और वेद के चार भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन, कोई दो और कोई केवल एक वेद का अध्ययन करता है और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद उत्पन्न हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन दो धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेद का ज्ञान न रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्वगुण का ह्रास हो जाने से सत्य में तो किसी किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य से च्युत होने के कारण उस समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत से देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमें से अनेकों योग भोग और सर की इच्छा से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्यामवरण हो जाते हैं, वैदिक आधार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय ईति भीति व्याधि तंद्रा और क्रोध आदि दोष तथा तरह तरह के उपद्रव मानसिक चिंता और शुद्धा इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र कल युग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरे पूर्व रूप देखने को कुतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने कह दी, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रोग को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। तब भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुरा कर अपना वह रूप दिखाया जो उन्हें समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज से सूर्य के समानता और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहां तक वर्णन करें, मानो दिव्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक रूप को देखकर, उस देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वह उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके शरीर का महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैं नाग पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्श जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। तब भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मैं अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री रामचंद्र जी को ये कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उनकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस रावण राक्षस अधम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका श्रेयस भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ, देखो ये सामने वाला मार्ग सुगंधिक वन को जाता है, वहां तुम यक्ष और राक्षस से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वामी जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना, मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। भैया तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म में स्थित होकर तुम श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान संपादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है, अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इससे मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है, धर्म में वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्र की बनाई हुई नीतियां हैं। इसमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य व्यापार से, क्षत्रिय दंड नीति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से इन्हीं से प्रजा धर्म को प्रादुर्भूत करती है। दि जातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ अध्ययन और दान, ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है, उन्हें तो द्विजों के घरों में रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इंद्रिय संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध साधु बुद्धिमान और विद्वानों के साथ परामर्श करके शासन करता है वे राजदंड धारण कर सकता है, दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह से उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सरता पता लगाते रहना चाहिए। साम दान दंड और भेद, ये चार उपाय दूत बुद्धि गुप्त विचार प्रकर्म विग्रह निग्रह अनुग्रह तथा दक्षता, ये गुण ही राजाओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। राजा को साम दान भेद दंड और उपेक्षा इन पांच साधनों के एक साथ या अलग अलग प्रयोग द्वारा अपने काम बना लेने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है, इसलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करें। स्त्री मूर्ख बालक लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं उनके साथ गुप्त परामर्श नहीं करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए, जो सामर्थ्यवान हों उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हों उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्य में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसकों को नियुक्त करे तथा कठोर कामों में क्रूर प्रवृत्ति के लोगों को लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जाने तथा शत्रुओं के बलाबल का भी ज्ञान रखे। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करे। इस प्रकार हे पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश किया, इसका मर्म समझ में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग के अनुसार इसका विनय पूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप धर्म दम और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आदित्य रूप धर्मों से सदगति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शीर को सिकोड़ कर वनराज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आँखों में आंसू भरकर सुहार से गदगद कंठ होकर भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं इस स्थान पर रहता हूँ, ये बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन में भेजी हुई दिव्यांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया है। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं, अथवा अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। माँ बाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तो हनुमान जी की ये बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानर राज आपका मंगल हो, मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है, बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग स्नात हो गए, आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सहद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा और अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रु के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत के वन पर्व में भीम के सुगंधिक वन में पहुंचने पर यक्ष राक्षसों से युद्ध होना तथा युधिष्ठिर आदि का भी वहां पहुंच जाना और सबका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, कपिवर हनुमान जी के अंतर्धान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमाधन पर्वत पर बढ़ने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विघ्रे और अलौकिक शोभा का तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के महात्म्य और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे। सुगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह तरह के पुष्पित वृक्षों से शोभित सरोवर और नदियां देखी। इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उनका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उनके आसपास देवता गंधर्व अप्सरा और ऋषि रहते थे और सरोवर और सुगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर के आने की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र और पहनावों से सज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? तो भीमसेन ने कहा, राक्षस मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा महाराज पांडु का पुत्र हूँ। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सुगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हुई, इसी से मैं यहाँ आया हूँ। तो राक्षस ने कहा, पुष्प प्रवर, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवऋषि यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसा अन्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं? आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे। नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक कर भी नहीं देख सकते। तो भीमसेन बोले, राक्षो, राजा लोग मांगा नहीं करते हैं, यही सनातन धर्म है। और मैं किसी भी प्रकार शास्त्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। ये सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनों से बना है, इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्वसाधारण के पदार्थों के लिए कौन किससे याचना करे? ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा करके स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान स्वर्ण मंडिता भारी गदा उठाकर ठहरो ठहरो ऐसा चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वह चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणांगन से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीम सुगंधित रम्य कमलों को बीनने लगे। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है। द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। इधर भद्रका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहां बार बार बड़ी गड़बड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल हो गई, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सब और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आंखों से कुछ भी नहीं सूझता था। इसके सिवा वहां और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है, क्योंकि ये अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा, राजन, वायु से उड़कर जो सुगंधित कमल आया था वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाएं तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाएं। वे महाबाहु मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों की खोज में अवश्य पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हमको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले, और भैया घटोत्कच, तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो। तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस जो आज्ञा ऐसा कहकर पांडव और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमवशी के साथ प्रसन्न चित्त से चल दिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा। उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों भरे हुए मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका आलिंगन किया और फिर मीठी वाणी में कहा, कुंती नंदन, तुम ये क्या कर बैठे थे हो? ये तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओं का भी अप्रिय हुआ ही है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सुगंधित कमल ले लिए और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। इतने ही में उस बगीचे के रक्षक विशालकाय यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज, नकुल, सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर के दूत शांत हुए और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमाधन के शिखर पर ही निवास किया। वहां रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जहां पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है, ऐसे नेको पितृ कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं। साथ ही जहां तहां आश्रम में अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषता ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा श्रद्धा पुष्प और जल से देव पूजन करते रहे हैं, और जैसे कंद मूल फल मिल सके हैं उनसे पितरों का भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमश ने हमें क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं। आप ये सिद्धों से सेवित कुबेर जी का पवित्र मंदिर है, इसे हमारा प्रवेश कैसे होगा? जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नर नारायण के स्थान भद्र का आश्रम को लौट जाओ। वहां से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित वृषपर्वा के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चरणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आरिष्टि शयन के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंध में पवित्र और शीतल वायु बहने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्य में आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्य की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण के आश्रम में आ गई।